Ben, pasou, non sei cual faría a causa, o que si é certo é que nós queremos que todos vostedes escoiten as músicas que vamos elixindo e recollendo para todos vos. O Conservatorio do Pontevedra prepara un musical sobre Manuel Quiroga. Nun tempo que teñamos máis ou menos un poquinho máis de dedicación, pois dedicaremoslle parte do noso programa Sempre en Galicia a este grande autor, compositor e violinista, Manuel Quiroga. Al de Manuel Quiroga precisamente é unha historia de película. Foi un dos maiores violinistas españois que gozou de gran fama internacional, ata que, despois de ofrecer un concerto en Times Square, foi atropelado por un camión. Ese accidente afectou os seus pulsos e nunca máis volveu tocar. Agora, o Conservatorio Profesional de Música de Pontevedra está a converter a súa historia nun musical. Unhas 30 persoas, entre profesores e alumnos, están a participar neste espectáculo que se estreará o vindeiro día 14 de xuño. O proxecto foi unha idea da vicedirectora do Centro Iria Portas, que implicou o equipo docente na iniciativa, xa que o profesor José Pérez compuxo a música e a profesora Liliana Ballarín o libreto. Bueno, falaremos, xa digo, deste grande autor violinista galego que, por mor dun accidente cun atropelo dun camión precisamente en Times Square, pois non puido continuar coa súa traxectoria profesional musical tan extraordinaria que tiña. Un recoñecido violinista que a nivel mundial, pero, bueno, pois que rematou. Outra máis. Uxía Pedreira e Fred Martins funden os seus repertorios en Acróbata. O disco foi presentado no Compostelán Parque de Belvís, onde repiten experiencia precisamente desde que se coñeceron no ano 2008 en Río de Janeiro. Uxía Pedreira e Fred Martins iniciaron unha frutífera colaboración que se acaba de concretar en Acróbata. Trátase do primeiro traballo discográfico común que revisa a conexión galego-portuguesa-brasileira e para o que contaron coa achega de numerosos colaboradores como Pedro Pascual. O disco chámase Acróbate, en homenaxe á ave do litoral de Bahía, que está en perigo de extinción. O Centro de Interpretación Ambiental do Parque de Belvís en Santiago acolleu onte o primeiro dos concertos de presentación e que repiten esta tarde. Acróbata foi grabado nos estudios de Hogar, o Auditorio de Galicia e o Conservatorio de Ourense. As grabacións adicionais foron feitas por Quim Fariña, Luis Peixoto, Germán Díaz, Marcelo Martins e Marcos Suzano. Este traballo está producido e dirixido musicalmente por Pedro Pascual, misturado e masterizado por Xavix Gón, Caritel, Ponte Candelas. Bueno, o que nos queríamos tamén, despois desta comunicación, información de Galicia, queremos falarlles de cousas que están aquí nos, ou nos ocaron máis preto, en Sabadell concretamente. Estamos a falar con Manuel Vázquez, o presidente do Centro Galego Nos de Sabadell. Boas tardes, Manuel. Boas tardes, Julia. Veña, queremos que os nosos ointes e todos os que se achegan a nos, ata nos mediante internet, mediante a nosa comunicación polas ondas, pois saiban da festividade que se está a celebrar en Sabadell gracias ao Centro Galego Nos, Galicia Agüí, Galicia Hoxe, non? Sí, efectivamente, como te dices, estáse a facer a 21ª edición da Festa Galega Galicia Agüí, Galicia Hoxe. Os actos comenzaron onte á noite, ás 10:45, con o pregón de festa, con o periodista José Santamaría, do Diario Sabadell. E houve festa con a Orquesta Acordes de Lugo, o Mediterráneo Sabadell. E hoxe á tarde houve o xantar de autoridades, no que estaba o delegado do Goberno da Xeneralitat, o alcalde de Sabadell, e continúa a festa hora tarde coa Orquesta Acordes de Lugo. Ya, e tamén o grupo, non? O Mediterráneo. Sí, o grupo Mediterráneo, que xa é unha asiduosa festa. Incondicional, casi, non? Incondicional, sí, casi, sí, sí, e os gaiteiros do Centro Galego, o grupo Leña Verde. Sí, sí, que, por certo, vai subindo, como coñecímolo con 6, e xa ten 9 ou 11, non? Sí, bueno, ten 11 que atúen, e hai 4 ou 5 alumnos máis, estamos chegando aos 15. O sea que eso vai medrando. En realidade, pois o grupo continúa con bastante bon pé, e o que compre precisamente eso, que non somente se den a coñecer as entidades polas excursións e as paparotas ou xantares, sino tamén pola cultura que en realidade pois despallas. Por certo, falando de Galicia, avui Galicia hoxe, conectades esa festa con coa de o coa que se ven de celebrar hai uns días, casi por unha semaninha ou dúas, en a festa do cabalo, non? Sí, que a feira do calabo, cabalo. A feira, perdón, feira do cabalo, sí. Feira do cabalo é un programa único, un evento. No que se incluye a feira do cabalo, que foi no 14, 15, 16 de maio, en este fin de semana, que é a festa que se fai diante do Corte Inglés, que é no Parque Cataluña de Sabadell, unha plaza magnífica. Sí, un lugar extraordinario, e ademais que solamente empregan os galegos en Sabadell. Sí, sí, sí, efectivamente, é a única festa que se fai neste espacio en Sabadell, non? Porque é unha plaza bastante protexida na que se fan poucos espectáculos. Porque hai que lembrar que, bueno, aquí entra unha orquesta que un remolque trailer que ten bastante peso e hai bastantes dificultades para que deixe esta plaza o concello. Sí, sí, ademais un sitio extraordinario que ao carón dun parque fantástico que ten ademais un nome dunha das súas rúas pertence a Galicia, non? Sí, efectivamente, unha rúa é un nome da Mariña Lucense. Sí. Efectivamente, desde a plaza do Arbú, que está diante do Corte Inglés, hai unha rúa que vai ao lado dunha fonte, unha pequena cascada d'agua, que é que toma este nome, Rúa da Mariña Lucense. Rúa da Mariña Lucense, ¿no? Bueno, todo eso se conxunta tamén coa Festa do Marisco, que tamén acabades de celebrar, hai un momentinho. Sí, tamén hubo a Feira do Marisco, que se fixo na Feira de Sabadell, que isto facemos en colaboración cunha empresa do Grove, e que foi un éxito total. Fixos este ano a segunda edición, esperamos no ano vindeiro pois continuar coa terceira. Que lugares emblemáticos e ademais especiais que dedicados precisamente ou polo menos reservados para os galegos en Sabadell ou para o centro galego en Sabadell, que é dicir, a coordinación co concello é extraordinaria, posto que senón poucas entidades culturais levan adiante ese traballo para que se dea a coñecer a nosa cultura, non? Sí, sí, a ver, como decías ti, a plaza esta no Parque Cataluña utilizan a moi pouquiñas entidades. Na Feira de Sabadell tamén é un espacio privilexiado que está destinado a grandes eventos. Uh-huh. E a Feira do Cabalo, que, bueno, isto xa é unha feira na que participan todas as entidades da cidade, con hai 10 ou 12 carpas. Uh-huh. Que, por certo, un día houve aí un poquinho de chuvia, pero en realidad o evento foi extraordinario, non? Foi extraordinario. Na Feira do Cabalo, o sábado para a tarde, choveu un pouco, pero os demais días estuvo ben, como hoxe tamén. Estou a ver agora que está a chover un pouquinho, esperemos que chuvisca, que pare sí. Un pouco para que se poida facer festa. Chuvisca como no Mediterráneo, pero bueno, consideramos, sí, porque se fora como en Galicia, eso xa non tiña remedio, non? Era un diluvio, ¿no? Está chovendo, chuviscando un pouquiño. Sí. A ver se daqui a unha hora ou unha hora e media. Como pasou onte concretamente, a última hora, pois parece que saíron aí unhas cuantas gotiñas, pero a festa foi hasta altas horas da madrugada. O sea que... Bueno, unha festa, eu cando me viñen da festa eran as 2:00 e 5:00, porque xa había que madrugar para a sardiñada que se fixo as 11 da mañá, pero as 2:00 da mañá ainda había bastante xente ali. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pois que desexamos que todo decorra con ben e que, bueno, pois esa auguiña sea para refrescar un poquinho o tempo e despois quentar o esqueleto bailando coa orquesta Acordes e coa Mediterráneo, non? E tomando un viñiño dali da nosa terra. Sí, por certo, que este ano ten ademais a colaboración de viñas, de viño, precisamente da zona de denominación de orixen de Ourense, de Verín, non? Pazo sí. Mariñán. Concretamente Pazo Mariñán, as bodegas do Aníbal, que decimos sempre, sí, non? Sí, que sí. Que nos fai a festa, que ten ali unhas bodegas en Verín, bueno, cando fai 3 ou 4 anos que hubo ali un evento, ten unhas bodegas pois modernas, que ten incluso pois varios premios, non? Pro viño blanco e o viño este tinto. Sí, sí. Un Mencía, ya está un Albariño e o Coñecín. Un albariño, sí, ten o blanco como un tipo Ribeiro, o Mencía tinto, e tamén ten un albariño, incluso o blanco que ten o Tapias. O Treixadura, me parece que pues, ten moito éxito. Ali no bar tamén do centro gallego, pues sírvese con frecuencia e, bueno, pide normalmente a xente. Bueno, que podes convidar a todos os ointes nosos para que se acheguen precisamente a Sabadell e que disfruten coa festa en Xebre que tendes aí, e que non sei se terán tempo socios aínda de apuntarse para a excursión. Sí, efectivamente, a excursión é o domingo que ven, que é o día 13, me parece, sí, é o 13, está 12. 12, dice, pódense apuntar efectivamente a excursión, porque aínda hai plazas, e tamén mañá hai un xantar de irmandade aquí no Parque Cataluña, que tamén se poden apuntar todos os socios e simpatizantes da entidade. Con un módico precio, seguro que disfrutarán dunha... Un precio de 20€, teñen un cocido, lacón, chorizos, viño, chupitos, bueno, comer festa rachada. Sí, señor. Bueno, Manuel, que te agradecemos moitísimo que dedicaras estes minutiños a nosa audiencia, e que felicitámoste polo traballo que ben feito que levaras adiante, e que seguro que seguirías colleitando moitos éxitos traballando deste xeito que traballades. Moitas gracias, Julio, e un saludo a toda a audiencia. Veña, ata loguiño. Venga, hasta logo. Gracias por atendernos. Pues despedimos, claro, a Manuel. Bueno, xa saben, poden achegarse ali a Sabadell, a festa tan extraordinaria que están celebrando ali, Galicia Hui, Galicia Hoxe, con orquestra e con degustación de produtos galegos para todos vostedes. Un bocadiño de máis de música e continuamos. Deixa chovere, sorvalla deixa orvallare, vense e das abrijadas, onde me irá abrijar. Se queres que saia a lúa, fecha os ollos, meu amore, que mentre los desabertos, a lúa pensa que hai sol. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova. Mas que não mexem, não mexem, não mexem, mas que não mexem por riba de nós. Dentro com minha lula, não te troco meu amor, por a prata da lua. Linha, as estrelas num cordone, lua com fio de seda, a ti no meu coração. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, que não mexem, não mexem, não mexem, mas que não mexem por riba de nós. Thank you. Estábamos hablando ya precisamente de varias persoas que nas que dentro das informacións tiñan algo que ver coa nosa música. Uxía Pedreira e Fred Martins funden os seus repertorios en Acróbata. Temos un avance do seu traballo que titúlase Depresa a vida pasa, de Fred Martins e Uxía Pedreira, que precisamente interpretaron onte en Galicia nas grabacións adicionais que foron feitas ali interesantísimas. Vamos a poñerlle unha que duran uns minutiños, escoitas así, sona deste xeito. Adolescente no idoso ainda crepita. sol poente. Fascina como tudo é transparente. Depressa a vida passa de repente. Desfaça na água a face que é recente. Depressa a vida passa, mal se sente. Así sonaba Fred Martins e Uxía Pedreira neste traballo que eles titulan Acróbata. O traballo que veñen de presentar aí uns días, e trátase do primeiro traballo discográfico común que revisa a conexión galego-portuguesa-brasileira, e para que contaron coa chega de numerosos colaboradores, como xa lle dixen antes, un deles, o máis importante, Pedro Pascual, o discuchamos Acróbata, en homenaxe á ave litoral de Bahía, a ave do litoral de Bahía que está en perigo de extinción. Bueno, seguimos. O noroeste pop rock contará nesta edición con Los Suaves e Maldita Nerea. Terá lugar entre os días 11 e 12 de agosto. Deixando atrás polémicas pasadas, a vindeira edición do festival Noroeste Pop Rock fará gala do seu nome e dedicará un día a cada un dos estilos musicais que conforman o seu título. O Día do Pop contará con Maldita Nerea e Los Suaves, no caso do rock. Xunto con Funambulistas, son os cabezas de cartel dun certameno que aínda quedan moitos nomes por decidir para a programación. Entre eles, se continuará co sistema iniciado 2010, coa colaboración dun concurso que competenciará os grupos galegos e coruñeses, coa participación doutros que se engadirán. Bueno, en realidade, o día 11 e 12 de agosto están convidados para poder participar e asistir ao Festival Noroeste Pop Rock en A Coruña. Galego Book cumplirá publicacións ou compila publicacións electrónicas sobre o idioma. Malia que está en fase de construción, conta xa con máis dun cento de títulos. É un proxecto que pretende agrupar os libros electrónicos que circulan pola rede. Lingua, gramática, fonética, sociolingüística, manuais, terminoloxía, etc. A día de hoxe xa ten compilado ligazóns de máis dun cento de publicacións que remiten a 97 autores. Ademais, aproveita a potencialidade das redes sociais, creado en Facebook, xa que os usuarios poderán introducir comentarios e votacións en cada entrada. Malia que a páxina está en construción, conta xa con publicacións destacadas como o informe elaborado en 1954 de denuncia de persecución do galego presentado perante a UNESCO. Unha novidade máis. Sánchez Izquierdo reivindica no Parlamento a importancia das televisións públicas. Presentou un informe sobre a xestión do servicio público. Na sesión de control parlamentario á xestión da CRTVG, o seu director, Alfonso Sánchez Izquierdo, reivindicou a necesidade deste servicio público, sobre todo porque permite a creación de contidos de calidade, supón a consolidación de empresas audiovisuais e non se rexe por tendencias mercantilistas da programación. Izquierdo fixo estas declaracións ao tempo que presentou o seu informe sobre a xestión de servicio público, do que destacou a reducción do endebedamento e o inicio do proceso de consolidación de emprego e un novo modelo de xestión dos informativos territoriais. Con respecto a isto último, a oposición volveu a criticar a manipulación informativa que ten a cadea. Parece ser que ten algo de manipulación informativa política. E unha novidade, porque damos xa cumprida información para esta primeira oriña, para todos vostedes, unha novidade importantísima, o primeiro chícharo bagua para produción comercial que se realiza e que se comercializa en Galicia. Saben, os chícharos son aqueles produtos da hortícolas frutíferas, bueno, fructíferos, non sei se bueno, produtos da horta semellantes ao guisante que se dan na agricultura e que se consideran, según algúns, como caviar verde. Pois ben, científicos cociñeiros e agricultores colaboran na producción do chícharo bagua galego. Trátase dun dos cultivos máis exclusivos do mundo. Un dos produtos da horta máis exclusivos e prestixosos do mundo é o chícharo bagua, unha variedade de orixe galega que ata o momento ningún produtor de Galicia se atreverá a cultivar, aínda que sí se producía en outras partes da península a partir de variedades galegas, claro. Pero hai dous días presentou o primeiro chícharo bagua de Galicia, producido cunha curiosa simbiose entre vontade e investigación interdisciplinar. Oxe que está en, pois non sei, na boca de todos o feito de esa contaminación hortícola por culpa dunha bacteria que parece ser que deu morte a uns cuantas persoas, que non se sabe moi ben onde sale, pois acabamos de ter coñecemento dun traballo profesional algo fora de serie. Agricultores, profesionais da restauración e científicos colaboren en común, pois non parece moi frecuente. Pero neste caso, deuse como unha cousa real e efectiva. Aínda menos que o seu esforzo se concentre en atopar a mellor variedade dunha curiosa planta abundante en determinadas partes do litoral galego, que se titula, ou que se chama, chícharo bagua. Coñecido como caviar verde, como lle dicíamos antes, é un produto de luxo que só se pode atopar nos grandes restaurantes do mundo e cun prezo moi elevado debido á dificultade do seu cultivo e recolección. Ata agora, o chícharo bagua producíase fora de Galicia por empresas foráneas a partir de variedades orixinarias precisamente de Galicia. Pero ningún agricultor galego iniciara o proceso de recuperación e explotación comercial deste produto. Santiago Pérez, da finca de Los Cuervos, unha empresa agrícola ecolóxica ubicada en Teo, na Coruña, reuniu a Misión Biolóxica de Galicia e a destacados cociñeiros do país para explorar as posibilidades deste produto. Deste xeito, Javier Olleros, o mozo chef do restaurante gorbense Culler de Pau, animou desde a banda gastronómica a producción do chícharo bagua galega. O profesor Antonio de Ron, desde o Consello Superior de Investigación Científicas, colaborou coa empresa na selección de variedades coas que se debería experimentar para obter un método e unha selección viable de comercialización. Sementes procedentes de Esteiro, en Muros, e outras localidades da costa galega constituíron a cerna do experimento. Tras moitos coidados, Santiago Pérez conseguiu a primeira colleita do chícharo bagua de Galicia nun proceso no que os cociñeiros exploraron os factores gustativos do produto. La finca de Los Cuervos está a traballar, segundo Santiago Pérez, na recuperación de numerosas variedades tradicionais galegas de diferentes especies, nos que este agricultor considera que hai un considerable potencial. Ben, e con esta noticia damos fin á nosa primeira hora, poñendo un bocado de música e despois a publicidade correspondente na nosa emisión. Necessitem nens més grans de 18 anys. Persones que tinguin molta il·lusió per ajudar els altres. Fes-te voluntari o soci de la Creu Roja. Truca al 902-22-22-92 o entra a creuroja.org. Ajuda'ns. Princesa. Top Català, 8, Princesa. Què li puc fer per berenar? Sisplau, voldria un entrepà. Tingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i faci-ho bé. Li parlem català. Esclar, així el puc practicar. A la feina, al cafè de la Mitjoan. La primera paraula en català. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi. Sabies que Ràdio Cornellà és l'única emissora del món que t'informa del que passa a Cornellà? Si t'interessen les notícies de la teva ciutat, escolta de dilluns a divendres a la 1 de la tarda l'informatiu Cornellà és notícia. Ràdio Cornellà, serveis informatius. Mira bé com la bona i en plat anem avançant cap on hi hagi nostres llocs. Carrers il·luminats, que comenci ja el ball i tu, com sempre radiant, i quan es faci clar, mirant cap al mar per si, i trobem algun sentit, i el que ens queda, ho portarem sempre a dins. Amb la Bonnie i en Clyde, anem avançant cap on hi hagi nous braços, carrers il·luminats, que comenci ja el ball i tu. Sempre radiant, i quan es faci clar, mirant cap al mar per si, i trobem algun sentit. Top Català, gossos, pla perfecte. Thank you. Xa estamos aquí na segunda oriña de radio en galego, de música, de novidades, de noticias, de comunicacións, de conversas con xente que está ao carón noso, coa nosa cultura, con Galicia e con novidades que nos chegan á nosa redacción. A música tamén é unha parte da nosa cultura e tamén lle damos cumprida información a todos vostedes. Acabamos de poñer aí un momentiño a quen pallou, acabamos de poñer tamén a Uxía Pedreira, que concretamente que ten un traballo que acaba de publicar con un dos artistas portugueses máis importantes, brasileiro tamén. Bueno, pois as novidades que nos veñan van chegando, seguro que todos vostedes van tendo noticia delas, e o que queremos é que todos tamén participen no 104.6 da FM, na Radio Cornellá, en internet, en sempre en Galicia blogspot.com, enviárnosnos un correo sempre en Galicia gmail.com, pois nos estaremos encantados de complacelos nas súas peticións e solicitudes. O que queremos é que todos vostedes disfruten, pasen un ratiño agradable connosco. Vamos a comunicarnos concretamente con Galicia, con Xulio Simón, o noso correspondente alá no outro lado do fío telefónico, Temolori. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Que tal? Como andamos? Pois hoxe temos aquí un día de moitísimo calor. Ah, sí? Está así de tormenta, pero un pouco con alguna nube, pero moitísima calor, sí. Bueno, pois a celebrarlo e a disfrutarlo, non? Pois este ano levamos xa celebrando o verán, casi se pode decir que abril e maio, a ver si... Por anticipado, non? Exactamente. Sí. Tanto que xa se empeza a falar de que pode haber problemas de abastecemento de auga... Bueno, en Galicia vai ser... É unha cosa que non entendo, algo hai que non funciona, porque sí, co que chove aquí máis que noutros sitios, non? Sí, por exemplo, claro, na zona do Mediterráneo, hai que... no verán a afluencia de persoas é moitísimo maior por aí, non? Sí, sí, sí. Sen embargo, que aquí que haxa problemas de auga, que chove moitísimo máis, pero bueno. E ademais hai moito moita acumulación, ou por lo menos reservas de moitos encoros para precisamente para abastecemento. Sí, pero bueno, o certo é que din que é a primavera máis seca dende o ano, non sei se falaban no 1960 e algo, non? Uh-huh. Ou seja, que... que hai xa 50 anos, ou menos, que non viña unha primavera tan pouco, tan seca, non? Bueno, pois a disfrutar dela e a ter cuidado, porque senón, vindo seca, pois despois a uva pode ser ver resentida, non? A colleita bueno, de... O certo é que este ano, home, eu non sei se hai siga así a sequía ou que como lle afectará o viño, pero... din que está adiantadísima, non? Sí, que ven, claro. Que ven a mellor, pois, 15 días adiantado con respecto a outros anos, non? Ah. Bueno, pois, nada, a disfrutar desa boa temperatura e contarnos máis cousas. A ver, que novidades nos bueno, pues, despois da resaca do... bueno, a conversión en Galicia Azul xa era, máis ou menos, non? Ahora... Xa era, non? Sí. Esa resaca non hai, non? Bueno, aí andan a voltas aínda cos pactos entre o PSOE e o BNG, non? Sí. Que non sei ao final en que quedará a cousa. Sí, porque as grandes capitais ainda siguen así un poquinho difíciles, non? Sí, pues non, creo que non están... moi claro ainda o que van facer tanto en Vigo como en Ourense como en aquí en Pontevedra, sí. Mesmo en Lugo, sí. Bueno, Lugo vai a continuar máis ou menos igual, non? Sí, home, eu penso que sí, que ao final se non entran directamente no goberno, sí que vai haber apoios para o nomeamento de alcalde, non? O señor Ozco, non? Haberá mellor apoios puntuais e tal. Sí, sí. E por certo, que mañá son tamén as eleccións, se non me equivoco, en Portugal, en non? Portugal, sí, sí, sí, sí. Bueno, pois, a mellor algo se transmite de un xeito máis ou menos azulado. Pues, eu creo que sí. bueno, que por certo, ainda siguen tendo ese problema, seguides tendo ese problema do asunto das autovías e autopistas, non? Ese pagamento así un pouco raro, non? Sí, eu creo que non se chegou ainda a ningún acordo, non? Uh-huh. Que se pedía, pois era non non, non pagar, senón facilidade para, facilitalo, exactamente, para poder pagar. Exactamente. Sí. E bueno, a ver o que pasa, a ver, a mellor a raíz de ahora das eleccións, pues se produce algún, a ver, algún si... cambio nese aspecto. Vale, a ver si precisamente para o verán somos capaces de poder disfrutar del. A ver. Bueno, pues dime. Eu tiña aquí unha noticia que me pareceu importante. Dime. Que saiu estes días na prensa, que ten que ver un pouco coas nosas letras. Sí. Porque o profesor Juan Félix Neira Pérez rescatou no arcebispado de Compostela unhos textos que son manuscritos de Pondal, que son os textos autógrafos máis antigos que se conservan de Eduardo Pondal. Son tres textos. Un, pues, parece ser que é o texto original que levaba Pondal o banquete de Conxo, cando leu fixo ali o brinde, ¿no? No banquete de Conxo. É un texto que, bueno, parece, segundo di Juan Félix Neira, que debe ser o texto auténtico, porque era un documento gastado, con dobreces, ten algunhas manchas que levan a pensar que Pondal, pues, decidiu mandar ao arcebispado o mesmo texto que leu no banquete para que se vise que non había falta no que dixera neste brinde no banquete de Conxo. Que bueno, o banquete de Conxo, pues, casi se pode considerar como se fora unha acampada como a que están facendo ahora en algunhas prazas de aquí, sí. Nunha praza, pues, no seu tempo, naquel caso, pues, foi en Conxo. En Conxo, sí. Unha reivindicación, non? Sí, bueno, fora un acto de confraternización entre os estudantes composteláns e os operarios e traballadores da cidade, que maiormente eran artesáns, non? O certo é que fora como un acto considerado como un acto revolucionario, con ideas socialistas, e bueno, fora recibido con moito medo, e contestado incluso con proceso xudicial e coa intervención da Igrexa, non? Incluso algunhas fontes falan de que houbera un envío de soldados a rodear o local no que se celebrara o xantar, non? E o brinde que fixera Eduardo Pondal e Aguirre. Pois ben, estes tres documentos, porque estaban no arcebispado? Pois posiblemente porque houbera presión sobre... Bueno, Pondal daquela era un estudante en Compostela, me parece que tiña 21 anos, pero supónse que houve presión sobre a familia, entón, pois, hai a parte deste documento donde aparece o que dixera ali Pondal, hai outro que é unha carta que Pondal manda a o arcebispo, tamén escrita coa súa letra, na que se retrata de todo o que dixera no banquete, non? Entón supónse que mandou estes dous documentos xunto con outro que é do cura de Ponteceso, na que un tal Manuel Pose, para que intercedese o cura tamén ante o arcebispo, non? Entón na carta do cura di, entre outras cousas, era o párroco de Ponteceso, fala da fidalguía da familia, ensinala que, di o cura, la lectura de libros prohibidos ha estragado su corazón hasta sentir mal los santos sacramentos. O cura engade que hasta el desgraciado brindis nadie le ha notado de impío, a lo menos en este país en donde vivió, ¿no? Faille ver tamén, pois, que Pondal, que ten a convicción, di, de que la divina providencia le está trabajando para rendir su corazón en obsequio de la fe, ¿no? Entón, esta carta do cura de Ponteceso, xunto coa carta de Pondal, que vou ler agora, é moi breve, dirixida ao bispo, e di: excelentísimo señor, he tenido la satisfacción de hacer confesión con el señor cura párroco de la diócesis de su excelencia, don Manuel Pose, no pudiendo recibir la absolución por haber vertido el brindis adjunto. Con el debido respeto, solicito de su excelencia el permiso para que se me absuelva. Hago además retractación completa de lo que en dicho brindis haya pronunciado en contra de nuestra religión. O sea, que esta carta de Pondal, coa carta do cura, pedíndolle tamén perdón para Pondal, é máis a nota manuscrita do que Pondal era no banquete de Conxo, pois son os documentos que atopou Juan Félix Neira Pérez nos arquivos diocesanos, non? Por eso non se espera que apareza nada novo, non? Porque estaban os tres nunha carpeta e supónse pois que foran enviados precisamente prescribíndolle ao arcebispo para ser perdoado, non? Sí, porque daquela despois tiveran bastante multa ou tiñan bastante dificultade, bueno, por esta época fora tamén o proceso a Curros. Exactamente. Más o menos, non? Que, sí. Que fora denunciado polo bispo de Ourense. De Ourense, sí. Bueno, precisamente destaca Xusto Veramendi, que entrevistaron a raíz deste achádego, non? E di que queda claro nestes documentos a asfixiante presión que exercía a Igrexa do momento sobre a sociedade e sobre quen propugnaba un cristianismo diferente, non? Sí, unha cousa parecida ao que está ou que estivo sucedendo ou sigue suceder en América con respecto á teoloxía da liberación, non? Sí. Cousa semellante. Bueno, naquela, lóxicamente, creo que a Europa entera, pero a Galicia moito máis, tiña debaixo seu, a Igrexa tiña debaixo seu todo. Está clarísimo, claro. Porque, bueno, tamén o que se di, non teño todo o texto aquí do que dixo Pondal no banquete, pero bueno, decía, decid, ¿quién hizo al hombre diferente de su hermano? ¿Quién dio mayor nobleza al corazón de un déspota tirano que al honrado sudor del artesano? Uh-huh. Poñer no mesma altura, no mesmo banco os dous, a Igrexa non lle gustaba. Bueno, Aurelio Aguirre, que tamén fixo xunto con Pondal a brinde, pois tamén foi amonestado no pazo arcebispal por unos versos que pronunciara, incluso fixo un poema despois, pois un pouco pois arrepentíndose do que dixera. E di, no ese poema todavía unos versos que decía: pura la religión guardo en mi pecho del hombre justo que murió en la cruz. Yeah. O sea, que as presións sobre Aguirre tamén tiveron que ser moi fortes, o mesmo que pasara con Curros, ¿no? Con todos os que participaron precisamente nese poema aquel mirando o chao, sí. E os non atopando cousa que entreterse, farto de estar só cavilando. Sí. Eu fixen tal mundo que o demo me leve. Que o demo me leve, sí. Verdade. Bueno, pois un achadego interesante e importante, non? Por feito de que confirma o que en realidad esas moitas plumas esgrevias xa viñen dicindo, o feito de que a Igrexa asoballaba precisamente cualquier tipo de reivindicación social, non? Eso queda claro, non? É tamén importante o feito ese de que se trata dos dous documentos autógrafos máis antigos que se conservan de Pondal, non? Daquel momento concretamente tamén, sí. Non? O certo é que eu creo que non hai moito onde investigar sobre o banquete de Conxo. Fora recollido polo xornal La Oliva, que ese mesmo ano se creara en Vigo, e que dirixía Murguía. Era un periódico de política, literatura e intereses materiais. Fora o 8 de marzo, pois falaba precisamente do banquete de Conxo. O tempo que estivo na rúa La Oliva foi moi curto, xa que o ano seguinte desapareceu por orde gubernativa. Claro. E os mesmos que facían este xornal empezaron a traballar noutro que se chamou El Niño, que decía todo por Galicia, todo para Galicia, ¿no? Niño, a Oliva recordaba algo o emblema da cidade olívica, non? Da cidade, sí, de Vigo, non? Exactamente, sí. Sí. Bueno, pois traballo interesantísimo, non? O que nos acabas de dar a coñecer. Sí, supoño que que aparecería pois de casualidade, non? Como tantas veces que non, claro, non creo que estivera pois buscando precisamente eses documentos. Claro. Seguro que estás traballando nunha cousa e aparece chuta. Si, si, si. Bueno, como pasara, por exemplo, co pergamino de Martín Codas, non? Que estaba, sí, sí. Era, servía de forro a outro, a outro libro. Outro libro que, sí, sí, que echara o libreiro, o Vindel, non? Sí, sí. E bueno, hai outro texto importante que saiu precisamente estes días tamén, que se titula Urbi et Orbi, dende o galego para o mundo, que foi editado pois por Idea Gráfica Profesional. E recolle textos galegos, son de 35 escritores, e con eles pois hai versións a distintas linguas, 42 en total, non? Unha reivindicación do noso idioma. Sí, un pouco. Bueno, isto naceu, segundo din os editores que explican isto no Limiar, que no 2009 fixeran unha exposición na capela do Hospital de Cangas, que tiña por objetivo mostrar como os escritores e escritoras galegos interesan noutras partes do mundo, non? É como que a xente vira como textos en galego son traducidos as máis variadas linguas, non? Sí, sí. Son moitos os escritores que aparecen. A mellor non nos chama tanto a atención ver a Neira Vilas ou a Manuel Rivas ou Rosalía de Castro, Castelao, Cunqueiro, non? Pero non son eles precisamente os máis traducidos. Os máis traducidos son un poema de Mendiño e despois o poema A Rosalía, de Curros Enríquez. Aquel poema que do mar pola orela neina pasar, neina pasar, sí, na frente unha estrela no bico un cantar, canta. Sí, sí, sí. Bueno, parece ser que estes dous poemas son dos máis traducidos porque son poemas que se traballaban moito nos cursos de que había en Santiago nos veráns para estranxeiros, non? Uh-huh. Entón moitos pois engaiolados por eles pois pasaron as súas propias linguas, o xaponés, os lavos, os nórdicos, etcétera, non? Bueno, como cousa curiosa conta Alonso Montero falando precisamente desta colectánea multilingüe que apareceu, non? Que el que posúe este poema de Curros a Rosalía precisamente no nas sirias, a dos sarginas e tamén a dos cabaqueiros ou dos telleiros, non? Telleiros, sí. Precisamente é unha das fórmulas do idioma, bueno, unhas variedades ou variedades do idioma, idiomas artesanais, non? Sí. Bueno, ti lembrarás, porque eu creo que hasta non sei se compráramos o libro xuntos en Barcelona. Do Barallete. É o libro de Santa Marta de Moreira. Santa Marta, De José Ramón e Fernández Oxea, non? Sí, sí. Que eu creo que onde máis se recollen onde o vocabulario do Barallete, non? Barallete, sí. Onde máis palabras aparecen. Uh-huh. Bueno, eu teño outro libro por aí tamén que se fixera aquí sobre as telleiras ou uh-huh. telleiras, os cabaqueiros, uh-huh. onde tamén aparece recollido o vocabulario utilizado polos os traballadores o chamado latín dos telleiros ou cabaqueiros, non? Sí, sí, sí. É que, bueno, ás veces coinciden as palabras, pero non sempre. Por exemplo, en Barallete a galiña chamanlle a gumarra. No latín dos telleiros é a cacaruxa. O coitelo en Barallete é a facorra. No latín dos telleiros é o argallante. Curiosidades interesantes, eh? Por exemplo, a peseta era a zurita para os afiadores, para sí. Os telleiros, as camas. Os zapatos son os calcurros e o jalarcho. Os guardias os chamaban os afiadores chamaban os charras, quizáis porque en éuscaro char é malo, non? Sí, sí, sí, sí. Os charras, non? Charras. Había alguna palabra que recollían do éuscaro, por exemplo, a ardoa, que en vasco é ardo, viño. Sí, sí. Bueno, pois nada, se che parece, remato dese libro que teño aquí de Ben Xosei, Xosé Ramón Fernández Oxea, pois lendo precisamente un poema que el compuxo utilizando pois o barallete, non? Se che parece que temos tempo. Claro que temos, sí, sí. Un bocadiño en menor. Sí. Bueno, pois di así, a muiñeira do afiador. A muiñeira do afiador. E di, brúa na serra un corisco de morte, andan os mircos ao vear co frío, xíase a oreta na xerza do río, e o arreador sigue sempre o seu norte. Pica o lourén máis que unha caimana, lourén é o sol, caimana é a cebola, non? O suor decorre e empapa a guinea, a cabeza, e o arreador sin un folgo canea, bule que bule tras da tarazana. Canta no chifre unha muiñeira, arrinca faíscas a faíña que amola, e cando remata vaise cara a tola para romanar coa linda toleira. Non hai para este home camiños estranos, maquina de arreo todas as guchías, e as súas andolias ao longo dos días avantan variles polos meridianos. Dalle así coa roda 100 voltas ao mundo, cambuza a diario tolas e meixúas, e despois de andar e por todas as rúas, fúndese coa terra baixo un ceo de chumbo. Ceo de plomo, sí, sí, a verdade que o Ben Xosei seguro que na súa biblioteca tería moitísimas cousas que dicirnos, non somente dos afiadores, sino porque os afiadores ademais era unha casta especial, pero de todos os xeitos tamén había os remachadores, aquela xente que se dedicaba a arreglar as porcelanas e cousas dese tipo, e puñan. Bueno, a documentación que ten neste libro é impresionante. Sí, sí, sí. Todo é un estudo antropolóxico de toda esa zona, impresionante. Aparte de que, por exemplo, o prólogo é de Cuevillas, sí, pero hai deseños de Vicente Risco, de Xoquín Lorenzo. Xoque falaba moito del, sí, sí, sí. É un estudo de esa parroquia ourensán, pois, tremendo, non? Sí, sí. As construccións, ditos refráns populares, os oficios, bueno, é tremendo o que aquí recolleu, non? Bueno, pois agradecémosche moitísimo a túa colaboración, Xulio. Estamos rematando xa casi a tempada do 2010-2011. Bueno, pois que seguro que ti tamén rematarás o curso xa de que o bueno, espero días. A ver que dentro dun mes pois poder, eso sí, descansar un pouco. Bueno, e entonces vamos a preparar un programa así especial nesta semana que ven, unha seguinte, e remataremos o curso esta nosa andaina de radio durante todo este ano, e desexar ya todos os nosos ointes que sigan. Preparar xa a próxima. Exactamente. Vale. Que sigan na nosa sintonía e que, bueno, que nos estamos todos, pois, que algúns, por lo menos, que veña xente nova que tire para diante. Aí está, é o que nos queríamos, que viña xente a bueno, non a suplantarnos, pero sí, a continuar a nosa xeira, non? Exactamente. Ben, Xulio, que te agradecemos moitísimo e que, bueno, pois, continúa disfrutando dese bon clima que agora tendes, e a ver si nos de aquí uns cuantos días somos capaces de ir a disfrutar tamén con vos. Pois, unha aperta a todos os ointes. Gracias, moitas gracias, Xulio. Ata vindeira semana. Nos despedimos a Xulio cunha peza de música e despois intentaremos ter outra comunicación máis.